wniosku o jego odrzucenie. Liderzy Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej optymistami co do współpracy przed przyszłorocznymi wyborami samorządowymi. Nasi dziennikarze wygrali w Chorzowie z drużyną koordynatorów kultury. Na początek Sejm i sprawa obrony koniecznej. Posłowie skierowali do komisji rządowy projekt rozszerzający granice obrony koniecznej. Przedstawił go minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Według nowych przepisów osoba broniąca się w swoim mieszkaniu lub własnej posesji nie byłaby karana za przekroczenie granic obrony koniecznej. Mariusz Pieśniewski. Większe prawa dla zaatakowanych w swoim domu są potrzebne, mówi minister Zbigniew Ziobro. Państwo polskie stoi po stronie osoby napadniętej, uczciwego Polaka, który ma prawo, kiedy jest w stosunku do niego podjęte działanie przestępcze, w sposób skuteczny bronić się. Kategorycznie przeciw przepisom jest Nowoczesna, Mirosław Suchoń. Obecne przepisy są wystarczające i pozwalają na nieskazywanie kogoś, kto słusznie bronił się przed napastnikiem. Podobnie mówi PO, ale chce rozmawiać o szczegółach, mówiła Katarzyna Osos. Ja co, gdy ktoś mnie napadnie w moim samochodzie, co się stanie w przypadku, gdzie w galerii handlowej. Kierunek jest dobry, mówił Krzysztof Paszek z PSL. Natomiast wykazuje te obszary, czy wykazujemy tu jako klub te obszary, które można by dopracować. Wszystko wskazuje na to, że przepisy zostaną uchwalone. Pytanie tylko, jaki będzie ich ostateczny kształt. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Dodajmy jeszcze, że według proponowanych zapisów nie podlegałby karze ten, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu lub przylegającego do nich ogrodzonego terenu. Prokuratura miałaby jednak prawo do rozpatrywania winy osoby, która przekroczyła zasady obrony koniecznej w sposób rażący. Na 70% ocenia lider Nowoczesnej Ryszard Petru szansę powstania list opozycji do sejmików województw i wystawienia wspólnych kandydatów w miastach. Optymistą jest także szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Obie partie od dłuższego czasu prowadzą rozmowy na ten temat. We wtorek doszło do spotkania obu polityków, a wczoraj dyskusja o wspólnym starcie w przyszłorocznych wyborach samorządowych odbyła się w szerszym gronie. Uczestniczyli w niej także przedstawiciele Komitetu Obrony Demokracji, PSL-u i SLD. Jeśli dojdzie do porozumienia, to prawdopodobnie w przyszłym roku, choć jak zaznaczają politycy obu grupowań, katalizatorem mogą się okazać tutaj ewentualne zmiany w ordynacji wyborczej. Opozycja obawia się m.in. nowego, korzystnego dla PiS-u kształtu okręgów wyborczych, czy zniesienia drugiej tury w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zapewniał w połowie listopada, że Prawo i Sprawiedliwość nie planuje tego typu rozwiązań. W okolicach Spitsbergenu runął do morza rosyjski śmigłowiec. Na pokładzie znajdowało się 8 osób, 3 pilotów i 5 pasażerów. Prawdopodobnie żadna z nich nie przeżyła katastrofy. Do zdarzenia doszło na zachodnim wybrzeżu arktycznej wyspy Spitsbergen. Śmigłowiec leciał z osady górniczej Piramida do zamieszkiwanego przez Rosjan i Ukraińców miasteczka Barentsburg. Oprócz 3 pilotów na pokładzie maszyny było 5 górników zatrudnionych przez kompanię węglową Arctic Eagle. Obie miejscowości wchodzą w skład norweskiej prowincji Svalbard. Norwegia skierowała do poszukiwania rozbitków statek ratowniczy i 2 śmigłowce. Ani norweskie służby, ani konsul generalny Rosji na Spitsbergenie nie potwierdzili informacji o śmierci osób znajdującej się na pokładzie zaginionej maszyny. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Grzmoty Myśliwiecka górą. Zespół dziennikarzy Trójki wygrał na odnowionym stadionie śląskim w Chorzowie ze śląskimi Pyrlikami 3-1. Dla ekipy z Myśliwieckiej 2 bramki zdobył Michał Gąsiorowski, a 1 Maciej Szczęsny. Jest akcja Pyrlików. Szanowni Państwo, 1-0 dla Pyrlików. Michał Gąsiorowski! Tomek Szabelski i Marek Zieliński. I śląskie tak? Pyrliki, tak jak jest. Jak wam się grało? Całkiem nieźle. Chyba wynik wskazuje na to właśnie, jaki jest ten mecz. Wyrównany. Goście nie faulują tak, jak żeśmy się spodziewali, więc jest w miarę okej. Okay. Michał, zostałeś bohaterem tego meczu. Gratuluję. Tak, piękny wieczór. Jesteśmy wzruszeni, naprawdę, bo to był piękny mecz, cudowny stadion, wszystko się ułożyło. Otrzymaliśmy 3 gole. Szmoty Wysilecka! Szmoty Wysilecka! Wojskowe męczenniki za Górny Śląsk! Gratulujemy Trójce! Dzięki! Atmosfera, jak słyszeliśmy, była gorąca. Z zawodnikami rozmawiała Izabela Woźniak. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Amerykańska artystka rosyjskiego pochodzenia Zola Jesus, nagranie Remains, które podebrałam z jej ostatniego, najnowszego i intrygującego albumu. Dziewczyna, dalej dziewczyna. Także taka rozpędzona potrafi być Annie Clark na swojej najnowszej płycie St. Vincent i nagranie Sugar Boy właśnie z tego albumu, który jest niezwykle różnorodny i należy go posłuchać niezwykle uważnie. Zostajemy w Stanach Zjednoczonych i jednocześnie skoro październik, to pewnie nie dziwi, że coraz więcej płyt daty będzie miało swoich premier już w roku 2018. Tak jest w przypadku najnowszej płyty Tune Yards. Your hands. At Your Hands, Tune Yards z płyty I Can Feel You Creep Into My Private Life. 19 stycznia 2018 roku. To może wyprawa w przeszłość? What? Do Tune Yards i nagrania sprzed kilku lat Water Fountain dołączyła się Kelela ze swojej najnowszej płyty Truth or Dare. No, wybór taki do rozstrzygnięcia we własnych głowach. Tymczasem przypominamy, że duet Coles fantastycznie zadebiutował 13 października. Still go. keep in my mind, that I keep in my mind, that I keep in my mind. To Duet Calls, nagranie Hauntology z ich debiutu Tamagotchi. Tymczasem już jutro będzie można posłuchać płyty artystki, która solowe albumy podpisuje jako Fever Ray. Zadebiutowała w ten sposób w roku 2009. Nazywa się Karin Dreyer. Znamy ją oczywiście z duetu The Knife. Znamy ze współpracy z innymi wokalistami. Ale jako Fever Ray jest chyba najbardziej intrygująca. To nagranie ukrywa się na tej nowej płycie pod numerem 8. To the Moon and Back to nagranie z najnowszej płyty Fever Ray. Od jutra możemy jej słuchać, dopiero w przyszłym roku nadejdzie w formie fizycznej. Oczywiście to nagranie ma już stosownie pokręcone wideo, można je także obejrzeć w sieci. No cóż, skaczące piłeczki czy też skojarzenia z jakimiś tańczącymi ludzikami nie są takie nieuzasadnione. Skoro jest nowa, to może też nieco starsza? I Grow Up sprzed lat to Fever Ray, wtedy kiedy spotykaliśmy się z nią po raz pierwszy. Bardzo intrygująca dziewczyna i długo igrająca ze swoją ukrywaną tożsamością w czasach internetu. To przecież wydaje się niemożliwe, no i pewnie na końcu rzeczywiście niemożliwe jest. Thank you. The Trumpets to nagranie Selviego. Nasz zdolny producent wcześniej bez tego i owego w edycie Selviego także i oczywiście głos Ewy Bem. Wspaniały utwór w tej wersji może mniej znany, ale tym, którzy kochają przeróbki polskich klasyków w wykonaniu producentów i DJ z pewnością tak. Na stronie polskieradio.pl/trójka można sprawdzać na podstronie programu alternatywnego, co było zagrane. Na naszym profilu na Facebooku, gdzie PS gra, także pełna lista, a na zakończenie dzisiaj, idąc tym tropem, dam, bo gdyby ktoś pokusił się o statystykę, to dzisiaj naprawdę kobiety przeważały. eBay. Bardzo dziękujemy. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Anna Regulska. Dobranoc. Program trzeci oraz Instytut Książki przedstawiają serial z myszką. Joseph Conrad. Tajny agent. W przekładzie Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz w roli narratora i Przemysław Blusz we wszystkich rolach męskich. Reżyser dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Służący zamknął drzwi i pan Verloc został sam. Nie usiadł. Tylko z kapeluszem i laską w jednej ręce rozglądał się dookoła. Drugą pulchnął dłonią, gładząc się po ulizanych włosach. Odcinek trzeci. Inne drzwi otworzyły się bezszelestnie. Osobnik, który wszedł, trzymał przed oczyma plik papierów i drobnymi kroczkami podszedł do biurka, cały czas przewracając kartki. Tajny radca Wurm, chancelier d'ambassade, miał nader krótki wzrok. Zasłużony ten urzędnik, położywszy papiery na biurku, ukazał melancholijną, brzydką twarz. Nasadził czarnooprawne pince-nez na krótki, bezkształtny nos i zdawał się uderzony wyglądem pana Verluka. Pod ogromnymi brwiami jego słabe oczy mrugały żałośnie zza szkieł. Nie wykonał żadnego gestu powitania. Powstrzymał się od tego i pan Verluk, który oczywiście znał swoje miejsce. Mam tutaj kilka pańskich raportów, rzekł urzędnik niespodziewanie łagodnym i znużonym głosem, mocno przyciskając papiery czubkiem wskazującego palca. Urwał na chwilę, a pan Verluk, który z łatwością rozpoznał swoje pismo, czekał w milczeniu, prawie nie oddychając. Nie jesteśmy bardzo zadowoleni z postawy tutejszej policji, podjął tamten, zdradzając wszelkie oznaki umysłowego zmęczenia. Pan Verluk, choć właściwie się nie poruszył, zamarkował lekkie wzruszenie ramion i po raz pierwszy, odkąd wyszedł tego ranka z domu, otworzył usta. Każdy kraj ma swoją policję, powiedział filozoficznie. Widząc jednak, że urzędnik ambasady nie przestaje wpatrywać się w niego mrugającymi oczami, poczuł się zmuszony dodać. Niech mi będzie wolno zauważyć, że nie mam możliwości oddziaływania na tutejszą policję. Pożądane jest, rzekł mąż od papierów, aby zdarzyło się coś określonego, co by wzmogło jej czujność, a to leży w pana zakresie, nieprawdaż? Pan Verluk odpowiedział tylko westchnieniem, które wyrwało mu się widać mimo woli, gdyż natychmiast postarał się nadać swojej twarzy pogodny wyraz. Urzędnik zamrugał niepewnie, jakby raziło go mętne oświetlenie pokoju. Powtórzył ogólnikowo. Czujność policji i surowość sędziów, ogólna łagodność tutejszej procedury sądowej i zupełny brak jakichkolwiek środków represji są skandalem w oczach Europy. Czego sobie w obecnej chwili życzymy, to zaakcentowania niepokoju, fermentu, który niewątpliwie istnieje. Niewątpliwie, przerwał pan Verluk głębokim, pełnym uszanowania basem o oratorskim brzmieniu, tak bardzo różnym od tonu, którym mówił poprzednio, że jego interlokutor doznał głębokiego zaskoczenia. Istnieje w niebezpiecznym stopniu. Moje raporty z ostatnich 12 miesięcy dostatecznie jasno to stwierdzają. Pańskie raporty z ostatnich 12 miesięcy, zaczął radca stanu Wurmt swoim łagodnym i beznamiętnym głosem. Przeczytałem osobiście. Nie udało mi się odgadnąć, po co je pan w ogóle pisał. Przez chwilę panowało smutne milczenie. Pan Verluk jakby zapomniał języka w gębie. Tamten utkwił wzrok w papierach na biurku. Na koniec popchnął je lekko. Zakładamy, że stan rzeczy, jaki pan tu przedstawia, istnieje jako zasadniczy warunek pańskiego zatrudnienia. Obecnie potrzebne jest nie pisanie, ale spowodowanie jakiegoś określonego, znaczącego faktu. Powiedziałbym niemal faktu przerażającego. Nie potrzebuję zapewniać, że skieruję ku temu celowi wszystkie swoje wysiłki, powiedział pan Verluk, tak modulując swój matowy, konwersacyjny głos, by nadać mu ton głębokiego przekonania. Ale poczucie, że zza ślepego połysku binokli po drugiej stronie biurka mrugają na niego tamte czujne oczy, peszyło go. Zamilkł nagle z gestem bezwzględnego oddania. Pożyteczny i zapracowany, choć pozostający w cieniu członek ambasady, zrobił minę, jakby uderzyła go jakaś nowa myśl. Pan jest bardzo korpulentny, powiedział. Uwaga ta, w istocie rzeczy psychologicznej natury i wypowiedziana z pełnym skromności wahaniem biuralisty bardziej obeznanego z atramentem i papierem niż z wymogami czynnego życia, dotknęła pana Verluka do żywego jako niegrzeczna wycieczka osobista. Co? Co pan raczył powiedzieć? Chancelier d'ambassad, któremu powierzono przeprowadzenie tej rozmowy, uznał to najwidoczniej za zadanie przekraczające jego siły. Lepiej chyba, powiedział,